کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زباں ہے منہ میں جاری وہ نام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا اور یہ داغ بھی نہ ہوگا حضرت داغ بھلوی یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کہ کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرے بخش دینا بندوں کو کام تیرا کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کرو میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور رحمت لوٹیں کروڑوں درود حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کروڑوں درود پڑھیے کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود طافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود طافعِ جملہ بنا تم پہ کروڑوں درو لائے تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا لائے تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درو کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درو دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پاچاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درو نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درو غایت علت سبب بحر جہاں محسن غایت علت سبب بحر جہاں تم غصب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درو تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درو تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درو مغز ہو تم اور پوست مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست تم ہو درون سرا تم پہ کروڑوں درو تم ہو درون سرا کروڑوں درو کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو ایس اور لوس کیا ہے جو بے حد ہے لوس دھبے زیادہ ہیں نا دھبے بہت زیادہ ہیں نا لوس ریس کہتے ہیں بادل کو اور غوث کہتے ہیں فریاد رس کو امام کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درو ہے کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درو کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درو اور یہ شعر عربی میں نحت فلا الفلاح رحت رحت فراح المرح یعنی کہ نحت فلاح الفلاح حضور جب آپ تشریف لائے تو ہمارے پاس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کامیابیاں ہی کامیابیاں تھیں اور رحت فراح المرح جب آپ رخصت ہوئے تو ہماری ساری خوشیاں بھی سب جب آئے تو ہم خوشیوں میں تھے, اور آپ جب پردہ فرما گئے ہماری ساری خوشیاں چلی گئیں. کہتے ہیں اُد لیعود الہنا تم پہ کرو, حضور پھر آ جائیے ہمارے پاس, اُد لیعود الہنا تم پہ کرو, تم سے کھلا باب جود, تم سے کھلا باب جود, تم سے ہے سب کا وجود, تم سے کھلا باب جود, تم سے ہے سب کا وجود, تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کرو, تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کرو, گرچے ہیں بے حد قصور, گرچے ہیں بے حد قصور, عفو غفور, گرچے ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور, بخش تو جرم و خطا تم پہ کرو, بخش تو جرم و خطا پہ کرو, میرے خدا نور نور, دل ہے سیاہ دن ہے دور, مہر خدا نور نور, دل ہے سیاہ دن ہے دور, شب میں کرو چاندنا تم پہ کرو, شب میں کرو چاندنا تم پہ کرو, تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل, تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل, بھول دو چشم حیات تم پہ کرو, بھول دو چشم حیات تم پہ کرو, چھیٹ تمہاری سحر چھوٹ تمہاری قمر, چھیٹ تمہاری سحر چھوٹ تمہاری قمر, دل میں رچا تو ضیا تم پہ کرو, دل میں رچا تو ضیا تم پہ کرو, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے عزیز, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو, پاس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس, آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس, بس یہی ہے آسرا تم پہ کرو, بس ہے یہی آسرا تم پہ کرو, جس کف پاکا ہے فرش, تاری میں آلہ کا عرش, جس کف پاکا ہے فرش, آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو, آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو, شفائے مرض خلق خدا خود غرض, تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض, خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کرو, خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کرو, آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بسات, آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بسات, المدد رہنما تم پہ کرو, المدد رہنما تم پہ کرو, بدنحاس کرنا چاہتا کچھ حفاظ, بے ادب و بدنحاظ کرنا سکا کچھ حفاظ, بس عفو پہ بھولا رہا شک تم نے برنگے فلک تم نے برنگے فلک جیب جہاں کر کے شک نور کا تڑکا کیا تم پہ کرو گرو نور کا تڑکا کیا تم پہ کرو گرو نوبت در ہے فلک نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک محبت در ہے فلک خادم در ہے ملک تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کرو گرو تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کرو گرو طیبہ کے مانگے تمام رسول کے امام طیبہ کے مانگے تمام جملہ رسول کے امام نوشائے ملک خدا تم پہ کرو گرو نوشائے ملک خدا تم پہ کرو گرو تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سنا تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں گرو تم پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں گرو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو جواد عطا تم پہ کروڑو گرو بھیک ہوتا تھا تم پہ کروڑو خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑو ملا جو ملا تم پہ کروڑو گرو نافع و دافع ہو تم شافع و رافع ہو تم نافع و دافع ہو تم شافع و رافع ہو تم تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑو گرو تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑو شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑو گرو درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑو گرو جائے نہ جب تک گناہ خلد گئے سب پر حرام سب سے پہلے حضور کی امت جائے گی اور کسی کی نہیں جنت جائیں جب تک غلام اے خلد گئے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں گرو ملک تو ہے آپ کا مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں گرو تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں گرو زور دہے نہ رساں زور دہے نارساں تکیہ کہے بے قسم زور دہے نارساں تکیہ کہے بے قسم بادشاہ ماورا تم پہ کروڑوں گرو اے بادشاہ ماورا تم پہ کروڑوں گرو اے برس کرم کی کرم پھول نعم کے چمن برس کی بھرا پھول نعم کے چمن ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں ایسی چلا دو ہوا پہ کروڑوں باٹ نہ در کے کہیں کھاٹ نہ گھر کے کہیں باٹ نہ در کے کہیں کھاٹ نہ گھر کے کہیں ایسے تمہیں پالنا تم پہ شربت پلاؤ ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں کون کرے یہ بھلا پہ کروڑوں کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور نسب سے تم کا ہوتا من میں آیا تم پہ کروڑوں تم کا ہوتا من میں آیا پہ کروڑوں آنکھ رکھا کیجیے اس میں زیا کیجیے قریب آ گیا تم پہ کروڑوں جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ مدینہ منورہ میں جب حاضری ہوتی ہے فقیر کی تو معمولات میں سے ہے کہ افطار کے وقت یہ پورا قصیدہ درود سے 60 اشعار پورا نہیں پڑھا گیا میں نے پورا نہیں پڑھا 60 اشعار اس کے وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ سلام اس کے 167 اشعار اس سلام کو بھی پڑھنا الحمدللہ یہ معمول ہے اور کچھ لوگوں کا معمول یہ بھی ہے کہ جب موائے شریف پہ حاضر ہوتے ہیں اور باب السلام سے داخل ہوتے ہیں وہاں سے داخل ہوتے ہیں اور یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کعبے کے بدو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب آتے ہیں موائے شریف پر تو یہ ختم ہوتا ہے یہ بڑا میں نے پڑھا نا یہ وہ قصیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے بطور وظیفہ استعمال کیا اس کے ایک ایک شعر کی خاصیت اگر سمجھ میں آ جائے اہل محبت کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی جن کی ذات زیادہ دوڑتی ہیں نا عقلیں ان کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے اہل دل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بات سمجھ ہی لیتے ہیں کچھ فلام ہیں جس کی فرمائش ہے سید اعلی حضرت کلام کہ ان کی مرکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مرکن دل کے غنچے کھلا دیئے چل گئے ہیں کوچے دیے گئے جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گے شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے گئے رستے مجھ سے لگائے ہوئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے ایسا نہیں کہ کوئی نیک بندہ ہو اس کی ہی سنیں گے ایسا نہیں ہے شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں اس کو سبھی پسند ہے اس کو سبھی عزیز ارے ان کے نثار کوئی اور کیسے گی رنج میں وہ جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھولا دیے گئے جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھولا دیے گئے تمہاری یاد کیسے نہ زندگی سمجھوں یا رسول اللہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے جب یاد آ گئے سب بھولا دیے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے، اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم صاحب محفل نے جو کلام کا انتخاب کیا ہے وہ سارے کلام اعلی حضرت کے، اچھا میں بتاؤں اعلی حضرت کے کلام کا فائدہ بتاؤں، اعلی حضرت کے کلام کا فائدہ یہ ہے کہ واللہ باللہ تاللہ للہ، ان کے کلام سے دو فائدے ہیں، ایک تو علم ملتا ہے، دوسرا عشق ملتا ہے، علم اور عشق یہ اعلی حضرت کے کلام میں ملتا ہے، ناتخانی ہوں ہے ہی وہ کہ جس میں علم بھی ملے اور جس میں عشق بھی ملے، ورنہ یہ صرف ایک فن ہوگا، اپنے آواز کا جادو ہوگا وہ کچھ نہیں ملتا، فائدہ ناتخانی کا تب ہے کہ جب علم بھی ملے اور عمل کا جذبہ ملے گا اور عشق بھی عطا ہوگا، اب اعلی حضرت کے کلام کی فرمائش ہے، بڑا ہی مشہور کلام اعلی حضرت کا، بلکہ حدائق بخشش کا سب سے پہلا کلام یہی ہے، فقیر نے اس پر تضمین لکھی ہے، اسے ساتھ مل کر پیش کرتا ہوں، آپ بھی مل کے پڑھیے گا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب میں نے کہا نا علم بھی ہے، دن ہو کہ رات ہو، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بڑھ کر ہے، جو گھڑی آپ کی آئے گی اگلی وہ پچھلی سے بڑی بھی ہوگی. یعنی ہر گھڑی حضور کے نور میں, حضور کے علم میں, حضور کی شان میں, حضور کی دولت میں, حضور کی سخاوت میں یہ بڑھوتی ہے, بڑھتی ہے, گھٹتا نہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے, توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا. روز و شب جو شب رحمت کا دریا تیرا سب سے سے شان سخاوت پے منگتا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہر بدگا تیرا. نہیں سنسا ہی نہیں حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے نہ پہنچے جہاں عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی. وہ حقیقت تیری ساری زندگی ساتھ رہنے والے سفر میں بھی ساتھ, حضر میں بھی ساتھ, غار میں بھی ساتھ, مزار میں بھی ساتھ, صدیق اکبر اتنا ساتھ. انہی صدیق اکبر سے میرے حضور فرماتے ہیں کہ صدیق محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, رب کے سوا جس کی حقیقت کو کوئی جان نہ سکے. آج کل کے دور میں کچھ ایسے نام نہاد لوگ بھی ہیں جو ان کی بات کرتے ہیں, خود کو پہچانتے نہیں, خود کو جانتے نہیں, بات کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی, اور اس محبوب کی بات کرتے ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. وہ فرشتے کون ہیں؟ نور, نور سے بنائے گئے فرشتے, نوری یعنی نوری فرشتوں کے سردار. وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے, جبریل نہ جانے, نوری نہ جانے, تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے. توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے. فرش والے تیری شوکت تیرا یعنی محبوب او محب قدم رکھ دے وہاں پھول کھل. وہ حسن دو عالم ہے, وہ حسن دو عالم ہے ادیب, ان کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں جاؤں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ یاد رکھنا یہ حضور کا فقر جو ہے نا اختیاری ہے، حضور نے اختیار فرمایا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں مجھے خالی ہاتھ میں۔ حضور اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے۔ ایک جگہ حضور تشریف لے گئے، آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی تو آپ نے چلتے چلتے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی تو درخت ساتھ چلنے لگا، آگے جا کر دوسرے درخت کی ٹہنی پکڑی وہ بھی چلنے لگا، اور دونوں درخت یوں جڑ کر پردہ کر گئے، پردہ بنا دیا۔ دیکھیں حضور اگر چاہیں تو اور ٹہنی کو پکڑا تو درخت بھی چلنے لگا۔ آہا تو جو ٹہنی کو پکڑ لے وہ شجر ساتھ چلے، تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں مٹھنے، اور تو جو چاہے تو ابھی میں دل میرے دل دھولے کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا۔ اردو سے نا واقف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ مانی، تو یہ دل میلا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا کرتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میلا کرنا، دل میلا ہونا، یہ محاورہ ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے کہ بات میں نے اس سے بات کی، میں سمجھائی، وہ نہیں سمجھا، اس نے میرا دل میلا کیا، یعنی مجھے ناراض کیا۔ دل میلا کرنا ناراض کرنا، دل میلا کرنا ناراض کرنا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، دل خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا۔ مجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، کہ بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی، وہاں نظر آئے گی کوثر میں گئے کثرت کتنی، ایک میں کیا اشارہ یہ ہے نا، ایک تو اشارہ یہ ہے، ایک باقاعدہ اشارہ ہے جو حضور نے دیا، جو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اشارہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا جان فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کتنے؟ اب تم کاروباری حساب رکھتے ہیں، آج آپ کے میں حساب کتاب کو چیک کروں گا۔ کتنے؟ 70,000۔ اور فرماتے ہیں جب وہ 70,000 جا رہے ہوں گے نا تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اب ذرا ضرب دو نا 70,000 کو 70,000 سے، تعداد سامنے آئی ہے 4,90,00,000۔ کتنے ہوئے؟ 70,000 کو 70,000 ضرب دو تو یہ تو وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے۔ کتنے جائیں گے؟ اور میرے آقا کا کرم دیکھو، یہ فرمانے کے بعد حضور رکے نہیں، آگے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ، بھئی حدیث پاک ذرا میرے ذہن سے مہو ہو رہی ہے، دو یا تین شاید ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تین جماعت اور دے گا، ایک تو یہ ہیں جو 4.9 ارب بنتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تین جماعتیں اور دے گا، اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے، اگر وہ اتنی ہی ہوتی نا تو میرے آقا کہتے ہیں ایسی تین جماعتیں دے گا، محبوب کا فرمانا کہ تعداد کتنی بڑی ہوگی یہ بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوگی، تو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے تو فعل ارب امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، یہ ہے حضور کا اشارہ، ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، تیرا حضور کے وفادار بن جاؤ، حضور کے وفادار رہنا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز گئے کیا لوح قلم تیرے گئے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، تیرا گر طلب گئے کہ برائے تیری حاجات جمیع، گر طلب گئے کہ برائے تیری حاجات جمیع، تو کرو بیت اپنے رضا کی ذرا تقلید وقتی پیش کر، تو بھی یہی قول بدل گا، دل ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سر گلا دلا دے گا، تیرا جو میرا سر گلا تیرا۔ ایک کلام ہے چلتا نہیں نیٹ، اچھا اعلی حضرت کا کلام ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب بڑا مشہور شاعر ہے، آپ جانتے ہیں مشہور شاعر، اردو غزلیات کا بادشاہ کہتے ہیں، اس نے ایک غزل لکھی تھی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ وہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، انہوں نے غالب نے کہا۔ میرے اعلی حضرت نے اسی پر ایک کلام لکھا، اور کمال کلام ہے یہ، میں کوشش کروں گا کہ ایک دو باتیں اس پہ کروں۔ وہ کہتا ہے جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ نبا ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل دل کے گلی گلی تبا ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو اپل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے پار نہ تھے حبیب کو ہم حضور پہ کوئی بوجھ تھوڑا ہی تھے اگر رہتے تو حضور پالتے بار نہ تھے حبیب کو ارے پالتے ہی غریب کو اب روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی پھیلنا کیسے کہتے ہیں بھائی مانگے کوئی قطرہ اور آگے سے ملے دریا تو بندہ بولتا پھیلتا میں تو یہ ملوں گا وہ کہتا نبی کا آستہ ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا یہ دیکھو پھیلنے والی کی بتا رہا ہوں میں نبی کا آستہ ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا اور دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے کی مدینے میں کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا جنہیں آ آ کے چھوتی ہوں ہوائیں سبز گنبد کی میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا یہ کھیلنے والی کی تو جسے انگلی دی تو ہاتھ پکڑ لیا اب میرے حضور جیسا سخی تو کوئی ہے ہی نہیں اب جب حضور کی صحابت دیکھی تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر یا نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں یقین کرو ہم لوگ بہت غافل ہیں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ دعا نہیں کرتے اللہ کرے ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں یہ عاشقوں کا کام ہے دعا دیکھو کہتے ہیں کہ جان عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا رے جس کو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھا مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہی دام سے چھڑائے یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہی دام سے چھڑائے منت غیر کیوں اٹھائے منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جھتائے کیوں منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جھتائے کیوں خوش رہے گل پہ عندلیب بلبل گل کا عاشق ہوتا ہے امام کہتے ہیں خوش رہے گل پہ عندلیب ہار حرم مجھے نصیب خوش رہے گل پہ عندلیب ہار حرم مجھے نصیب ارے میری بلا بھی ذکر پر بھول کے خار کھائے کیوں میری بلا بھی ذکر میری بلا بھی ذکر پر بھول کے خار کھائے کیوں اور اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی ٹکڑے کھا کھا آپ کے در کے ٹکڑے کھا کھا سگ کی عادت بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے رب بجائے کیوں دل کو جو اپل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو اپل دے ارلی اسٹیج والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, آگے کی نہیں بتا رہا. یہ جو دل ہے یہ ہمارے جسم میں اس کی مثال بادشاہ کی ہے. دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے. وہ عقل جو ہے وہ وزیر ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے نا یہ بھی کر لوں تو وہ بھی کر لوں, تو وزیر صاحب مشورہ دیتے نا نا نا ایسا نہ کرو, یہ غلط بات ہے, نقصان ہو جائے. یہ وزیر جو ہے مشورہ دیتا ہے. تو جب وزیر صاحب رخصت ہو جاتا ہے, ہوش ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو ملتی ہے کھلی چھوٹ. پھر وہ کرتا ہے, لوگ بولتے ہیں کیا کرتا ہے, کیوں وزیر نہیں ہے نا. سمجھ میں بات آئی؟ دل بادشاہ ہے, عقل وزیر ہے. تو بظاہر عقل اور دل ایک دوسرے کے بہت دور ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اللہ, یہ میں نے کہا نا یہ شروع والی باتیں ہیں, ورنہ آگے کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس جگہ عقل بھی عاجز آ جاتی ہے نا, اس سے آگے لے کے جاتا ہے قلب سلیم. اللہ, یہ قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں, شفاف دل, چمکتا ہوا دل, گناہوں سے بالکل صاف کلین, اللہ کے لیے جو تیار ہوتا ہے. تو یہ جو قلب سلیم ہے نا, یہ پھر وہاں تک لے جاتا ہے جہاں عقل کی رسائی نہیں. جس منزل تو عشق پہنچاوے ایمان کو خبر نہ کوئی. باو سلطان باو ہے نا, اللہ اکبر. تو میں نے یہ شروع کی بات بتائی کہ عقل دل کے ساتھ کوئی اس کا جوڑ نہیں ہوتا. اب دیکھیے امام کہتے ہیں کہ دل کو جو آپ چہل دے خدا تیری گلی سے جا, جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی غور کریں اس بات پہ کہ ہم جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالی کے کاموں میں حکمت ہے. اللہ تعالی نے انسان کے اندر کچھ محبتیں ایسی رکھی ہیں جو اس کی فطرت میں شامل ہیں. ایک ہوتی ہے فطری محبت, ایک ہوتی ہے محبت کی جائے وہ فطرت میں نہ ہو, ہے نا. جیسے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا, کرتے نہیں ہے. اپنے بچوں سے محبت ہم کرتے نہیں, یہ ہے, یہ فطرت میں شامل ہے. اپنے گھر سے محبت, مال سے محبت, جان سے محبت, یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ ہم کرتے نہیں, یہ ہمیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب بندہ مدینہ شریف پہنچتا ہے, کچھ دن گزارتا ہے, تو پھر وہی فطری محبت اٹھتی ہے اور بندہ پھر آ جاتا ہے. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو بتاؤ کون جا کر واپس آئے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے نا. کتنے دن بھائی, کئی ہوں گے ماں, کئیوں کے والد صاحب, کئیوں کے بھائی بچے, کتنے دن دکھ رہتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے نا اپنے مردے کو لے کے تدفین کے لیے, جب اس کو دفن کرتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی قبر کی خاک کو اٹھاتا ہے اور لوگوں پر یوں پھینکتا ہے, جو لوگوں کی آنکھوں میں جاتا ہے, جو نظر نہیں آتا, اور اس کی وجہ سے لوگ اس غم کو بھول جاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو بندہ روتا ہی رہے, یاد میں مست ہی رہے, ہے نا, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ ہمارے نظام چل سکیں, ورنہ مدینہ شریف جا کر بندہ کوئی واپس آئے گا؟ آئے ہائے, دل کو جھٹل دے خدا تیری جائے کیوں. اچھا میں بار بار اس گھڑی کو دیکھتا ہوں, جب سے دیکھتا ہوں یہ اتنے ہی بجا رہی ہے. اچھا میں جب شروع میں آیا تو میں ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں, دس منٹ تو ہو گئی مجھے پڑھتے پڑھتے, پھر دیکھا تو ٹھیک ہے کہ وقت میں برکت ہے یا اس کا سیل ختم ہو گیا. تو اس کا سیل ختم ہو چکا ہے الحمدللہ, پڑھتے پڑھتے مجھے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اور ایک کلام آپ کا رہ گیا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ایسی محفلوں میں مجھے پڑھنے میں ذرا مزہ آتا کہ جہاں سارے سننے والے ہوتے ہیں, ورنہ بڑی محفلیں ہوتی ہیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی اچھل رہا ہوتا کود ہوتا بس پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایسی محفل کے جہاں لوگ سن رہے ہوں تو ایسے محفل میں پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. کل محفل تھی ملتان میں, دو محفلیں تھیں, ایک محفل ایسی تھی جو اتنی پیاری محفل تھی میں دو گھنٹے پڑھتا رہا, اس کے باوجود مجھے دل کر رہا میں اور پڑھوں. دو گھنٹے پڑھنے کے باوجود میرا دل کرتا میں اور پڑھوں. کیوں؟ محفل ایسی تھی, لوگ سننے والے ایسے تھے. جب سننے والے ہوتے ہیں نا تو سنانے کا مزہ آتا ہے, ورنہ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بار بار گھڑی دیکھنی پڑتی ہے. اچھا بھائی ٹائم ہو گیا, السلام علیکم. یہ میں نے گھڑی پہلے نکالی ہے, میں اپنے ہاتھ سے اتار دی میں, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بس میں تو حضرت میں یاسر میں دیکھیں یہ جو ذکر ہے نا یہ ہماری روح کی غذا ہے, جس کے زندگی کے 42-43 ایئرز اس ذکر میں گزرے ہیں. مجھے تقریباً 43 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں, تو جس کے عمر کا ایک حصہ اس ذکر میں گزر گیا ہو تو اب بتاؤ کہ اس کو اس ذکر کے بغیر کیا وہ جیے گا. پچھلے دنوں میرا آپریشن ہوا, میں 1.5-2 مہینے کے لیے بیڈ پہ تھا, تو مجھ سے پوچھو مجھ پہ کیا گزر رہی تھی, مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ جب تک یہ ذکر ہوتا نہیں ہمیں تو وہ دوائی نہیں ملتی, ہماری غذا ہی نہیں ملتی. تو ہم تو الحمدللہ اسی میں رہتے ہیں, اسی میں اللہ کا شکر ہے رہنا چاہیے, اللہ ہمیں اسی میں رکھے. لیکن محفل کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں جو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ نیند جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور ایک ٹائم میں رہتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. بہرحال آپ نے جو محبتیں کی اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ایک وہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا, وہ بڑا ہی پیارا کلام ہے, تضمین کے ساتھ پڑھنی ہے. اچھا بہت سال ہو گیا تقریباً کوئی آئی تھنک کوئی 20-22-25 سال پہلے, اس سے زیادہ ہو گیا میں نے یہ تضمین لکھی تھی اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر. تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے, اور تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے, تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے, میرا دل بچے چمکانے والے, میرا دل بچے چمکانے والے, اے بے مثل تیرا کرم جانے عزت, خود بھی بے مثل کرم بھی بے مثل, اے بے مثل تیرا کرم جانے عزت. حضور فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے بارش, میری مثال ایسی ہے جیسے بارش. اچھا بارش جب برستی ہے تو دیکھتی ہے نیچے کیا, کھیت ہے, کھلیان ہے, دریا ہے, صحرا ہے, دیکھتی. بارش کا کام ہوتا ہے برسنا. کیا بولتا ہے؟ برسنا. آگے ہم آتے ہیں, میری مثال ایسی ہے جیسے بارش ہے. بے مثل تیرا کرم جان عزت, غلاموں پہ گردم ہے تیری عنایت. وہ گلشن وہ سہرا وہ دریا کے پربت, برستا نہیں دیکھ کر اب دم اترنا مدینے کے ضائع, ذرا تو سنبھلنا. سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے ضائع, ذرا تو سنبھلنا. وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا, حرم کی قدم رکھ کے چل جا. ارے سر سما ہے او جانوا, ارے سر سما ہے او جانوا. اے مشکل کشا کیجئے مشکل کشائی, تڑپ کر جو میں نے صدائیں لگائی, تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی. اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی ذرا چھین لے میرے گھبرانے والے, ذرا چھین لے میرے گھبرانے. مکہ مکہ ہے, ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے, مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو گے نسبت میرے مصطفیٰ سے. مدینے کے خیتے خدا تجھ کو خواجہ کے ناموں سے الجھے, کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے, درودوں سے الجھے, سلاموں سے الجھے. صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. ہے منکر عجب خان حران والے, ہے منکر عجب خان حران والے. کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے. یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے کھانے غرانے والے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ کھانا اور گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، مطلب نعمتیں ملے اور کھائیں اور گائیں تو یہ ہے نمک حلال۔ کون ہے نمک حلال؟ اور جو کھا کر گائے نہیں گرائے وہ نمک حلال نہیں، نمک حرام ہے۔ تیرا کھائے تھے غلام سے الجھے ہیں ملک نہ جب کھانے حرام والے، اسی لیے تو کہتا ہوں یہ منکر منافق ہے، گندا ہے واللہ غلاظت کا بلکہ کلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جس کا کلمہ پڑھ کر شہید ہونے والا شہید مر کے مارا نہیں، جس کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گیا اللہ کہتا ہے انہیں مردہ نہ کرو، کہو گمان بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہے۔ اب ان کی حیات میں اور نبی کی حیات میں فرق کیا ہے؟ ان کی حیات حیات برزخی ہے، اسی لیے شہید کی بیوہ کو نکاح جائز، دوسرا نکاح جائز، شہید کا ترکہ بڑھے گا، لیکن میرے محبوب کی حیات برزخی نہیں ہے، یہ جسمانی حیات ظاہری حیات ہے کہ حضور کی ازواج کو اب نکاح دوسرا جائز نہیں، کیونکہ حضور زندہ ہے، نبی کی وراثت نہیں بڑھتی کیونکہ نبی زندہ ہے، اور میرے محبوب ایسے زندہ ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، حضور ہیں، قرآن کہتا ہے حضور ہیں، حضور ہیں، تو یہ کائنات چل رہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تماشا دیکھے آنکھ والے، تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، خلد میں جا بسے گا، جنت ہے ہی نبی کے غلاموں کی، نبی کا غلام نہیں جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ جنت کس کے لیے؟ نبی کے غلاموں کے، دشمنوں کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو انشاءاللہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اللہ کا وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو کافروں سے بھر دوں گا، میں ضرور جہنم کو کافروں سے بھر دوں گا۔ جہنم کس کے لیے؟ نبی کے دشمنوں کے لیے، اور نبی کے غلاموں کے لیے جنت، غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. جو سنی گئے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی خلد کا جانے والے پڑے پاک ہو جائیں جل جا جوانے. صدا گیت ان کی محبت کے گانا. جب تک زندہ ہوں اس کو نصیحت سمجھو, مر جاؤں تو وصیت سمجھنا. جب تک میں زندہ ہوں اس کو نصیحت سمجھو اور مر جاؤں تو وصیت سمجھنا. کہ صدا گیت ان کی محبت کے گانا, جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا. عبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا اور رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا. رضا نفس دشمن ہے میں نہ کہا تم نے دیکھے گے چند رانے والا کہاں تم نے دیکھے گے چند والے. قادر سرور رغنما دست تیرا سرور رہنما دستگیر غوث اعظم امام میرے مبین نذیر. تو جسے چاہے دے جس بدر چاہے دے چاہے جس بدر چاہے تیری بخشش نرالی عطا دے نذیر. تیری بخشش نرالی عطا دے نذیر. ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں, ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں, نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر. نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر. قادر کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا, کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا. کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر, کیسے سلطان المدد دستگیر سے مدد. تقاضے بشری پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں, حوالوں میں, گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. اللہ میری اور آپ کے لیے صاحب بخشش فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم پروردگار عالم، ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اے کریم مالک، ہمارے لبوں پر تیرے محبوب کے ترانے، تیرے محبوب کے گیت، یہ تیری کرم نوازی ہے رب کریم. تیرے محبوب کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر میں اپنے لب کو ہزار مرتبہ مشک اور زعفران اور گلاب سے دھو لوں اور پھر بھی ان کا نام لوں تو یہ بے ادبی ہے رب کریم. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی. کریم مالک، ہماری حاضری کو قبول فرما دیں. اے اللہ کریم مالک، آج کی اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر، عقیدے کی پختگی ہمارا مقدر کر، دور حاضر کے فتنوں سے اللہ بچا لے. ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بچا، ہمارے دوستوں کو بچا، احباب کو بچا. اے کریم مالک، ہمیں اپنے محبوب کا وفادار رکھ، محبوب کے محبوبوں کا وفادار رکھ، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا وفادار رکھ.